Hona hemen, Umandi ikastolako kontu kontari irratia. Egunon, kontu kontari irratiko entzuleok. Hemen mikrofonoetan, Ania Barrantes eta Iker Mendi gaituzue. Gaur, 2008ko ekainaren 19a da, osteguna. Bihar ikasturtearen azken eguna da, Umanditar guztiontzat. Bai, alase da. Baina ez egon triste. Oporra datoz. Gainera, datorren astelenean San Juan bezpera da eta gure osoko parkean, Arriga parkean zuteak ditugu. San Juan gauean, zutea pakean, zute gainean, salto kabero, kontu zibili, eserre ipurdia bero. Gustuko aldituzu beldurrezko ipuinak, Ania? Beno, oso beldurrezkoak ez badira. Kontatuko digutena oso ipuin zaharra da. Hasi zaitezter dardar egiten. Hiru txerritxoak. Behin baziren, hiru txerritxo, txerrikortatik iez egin zutenak, eta munduz mundu joatea erabaki zutenak. Ibili eta ibili, lasto ugari zegoen leku batera heldu ziren. Orduan, zaharrenak esan zuen. Nahi baduzue, etxetxo bat egingo dugu, otxoaren erasoetatik ordetzeko. Bai, bai! Erantzun zuten beste biek, eta lanean hasi ziren. Lastoa, bustinapur batez, nahastu zuten, eta Jesusamen esan orduko, etxea eraikita zegoen. Orain barruan sartuko naiz, ea morroioak ondo izten duen. Esan zuen zaharrenak, eta olaxe egin zuen. Baina... Behin barruan izan zenean, barre algaraka hasi zen. Etxe hau niretzat bakarrik da. Orkonpon, Marianton, ni hemen nago eta zuek hor. Beste bi txerritxoek handik aldegin behar izan zuten. Eta ibilian, ohol pilo bat aurkitu zuten. Orduan, esan zuen bigarrenak. Nahi baduzu, etxetxo bat egingo dugu, otxoaren erasoetatik gordetzeko. Bai, bai! Erantzun zuen txikienak, eta lanari ekin zioten. Hiltze batzu hartu, eta... Santiamen batez, etxea eraiki zuten. Orain barruan sartuko naiz, ea morroioak ondo izten duen, esan zuen bigarrenak, eta olaxe egin zuen. Baina behin barruan izan zenean, barri algaraka hasi zen. Etxea uniretzat bakarrik da. Orkonpon, Marianton, zu kanpoan zaude eta ni berton. Txerritxo txikia, gisakoa, bakarri gelditu zen, eta aurrera jarraitu behar izan zuen. Luzaro ibili ondoren, adreilu asko zegoen toki batera iritsi zen. Eta orduan, txerri txikia, hasi zen adreiluekin etxe bat egiten. Egun asko egon zen lanean etxe sendo bat egin arte. Eta amaitu zuenean, etxe barruan sartu eta atea itxi zuen. Eguna joan, egunak etorri, otsoa agertu zen. Hemendik txerri usaina dago. Otsoa, txerritxo zaharrenaren etxera urreratu zen. Zabaldu atea, maitea. Zure amak jatekoa dakarkizu eta. Esan zuen otsoak abotsa aldatuz. Baina txerritxuak jakin zuen berazela eta orduan esan zion. Ez iztizu zabalduko, zu otxo gaiztoa zara eta. Ezetz, ikusiko duzu orain. Ipurdika da galanta eman zion etxeari, gure otxoak. Eta buztin eta lastoz egina zegoen ez gero, behera jauzi zen. Otsoa, barrua sartu zen eta txerri zaharrena? Ham! Jan zuen. Gero, bigarren txerritxoaren etxera joan zen eta esan zion abotsa aldatuz. Zabaldu atea, maitea. Zure amak jatekoa dakarkizu eta. Baina txerritxuak jakin zuen berazela eta orduan esan zion. Ez dizu zabalduko, zu otxo gaiztoa zarata. Ezetz, au, ikusiko duzu orain. Eta ipurdikada bat eman zion etxeari. Baina egurrezkoa zenez gero, zutik iraun zuen. Baina beste ipurdikada gogorrago bat eman zion. Eta oraingo honetan lurrera bota zuen. Barrura sartu? Eta bigarren txerritxoa ere? Jan zuen. Oraindik etzegoen aseta nunbait otso gaiztoa eta hirugarren txerritxoaren etxera joan zen. Zabaldu atea, maitea. Zure amak jatekoa dakarkizu eta. Zuet zara nire ama. Zu otso gaiztoa zara eta ez dizut atea irekiko. Ezetz, ikusiko duzu orduan. Bultza handik eta bultza hemendik, baina dena alferrik, etxea, arrizkoa zenez gero, otxoak etzuen lurrera botatzea lortu. Azkenean ipurdia guztiz larruturik, amore eman zuen eta esan zion txerritxoari. Berdin dit, teiatura igoko naiz eta tximiniatik sartuko naiz, ha ha ha! Esan eta egin. Teiatu gainera igota, tximinian behera abiatu zen. Baina txerritxuak, ura, irakita. eten zeukan lapiko bat jarri zuen tximinia azpian. Otxo gaiztoa bertara jauzi! Eta betiko kiskali zen! Iau! Eta geroztik, gure txerritxua oso oso pozik bizi da bere Adreiuzko etxean. Hori alabazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila umandi kastolako patioan. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Play the glad right now. Join me hard. We'll have some fun when the clock strikes. Hello everybody, how are you? It's time for English now. We are going to sing a song. It's about music and musical instruments. Are you ready? Let's take your instruments. The drum, the violin, the triangle, and the flute. Ready, steady, go! Oh, we can play the big bass drum. Abestu eta dantzatu ondoren soinuak entzuteko unea da heldu da. Lehendabizi etxeko lanak egiten direnean ateratzen diren zaratak. Zurgagailua. Iratzargailua. Erratxa pasatzen. Bainu ontzian, bainua hartzen. Orain zuek asmatu behar duzue zer zarata den urrengoa. Bai ba, iratzargailua. Bigarrena. Oso ondo, erratza pasatzen. Hirugarren zarata. Primeran, zurgagailua. Azken soinua. Asmatu duzue, bainuontzian bainua hartzen ateratzen den uraren soinua. Orain musika tresnak entzungo dituzue. Pianoa. Marakak. Klarinetea. Eta bateria. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut baita guk ere. Zein da musika tresna hau? Pianoa. Zeinek egiten du? Klarineteak. Ea ezagutzen duzuen soinu hau. Bateria. Azkena? Maraka. Artistak! Bat naiz ni. Paristik atorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut baita guk ere. Tamborra nik jotzen dut. Rom, rom, rom, rom, rom, rom. Hemen ditugu hiru urteko neska mutilak. Olerki polita ikasi dute. Entzun dezagun. Eta orain, lau urtekoen txanda da. Aurrera lagunok! Basoan egun osoan, umeirik entzen dien loa, txano gorritxu eta mona, jateko daukat gogoak, hori bigote goxoa, horregaitik entzen diate lotxagabeko. Ui, melodia hau, nik ezagutzen dut. Ez alda, ba, maite zaituta bestia? Bai, ba, irratxoia amaitu behar dugunez, pozik eta lai amaitzeko, abestuko aldugu guztio batera maite zaitut? Ados Iker. Beno lagunok, espero dugu gaurko irratxaioa zuen gustokoa izatea. Ondo pasaporretan, agur! Koloretako amesak ez nanagoenean, eta ezin loak hartu gaua iristen denean. Saltoka azita egan egiteko gogoa, nire bihotza taupaka aile etzera doa. Elkarrekin hankaz gora buruz bera jartzean, tunelean sartu eta irrintzika astean, bitxilorekin pultsera egin dizudanean, begietara begira hause nahi dizut esan. Maite zaitut, maite maite zaitut, pila pila pila patata tortilla. Maite zaitut, maite maite zaitut, hilak iraño eta huelta maite zaitut. Begietako diztira, dirribarrea ahoan, ezin ditu dizkutatu zu ikusitakoan, hanka eta eskuetan gorputzean dardara, nire bihotza taupaka ailertzera doa. Elkarrekin hortzadarra margotu dugunean, ispiluan nire izena idatzi duzunean, irratia piztu eta doinu hau entzutean, begietara begira hause nahi dizutesan. Maitea